کریم اما بعد، ہماری اس پشاور یونیورسٹی میں اردن کے عرب طلباء پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے آگئے، اور یہ طلباء کوئی جیولوجی میں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی اس طرح مختلف شعبوں میں تھے. تو یہ جب آئے یہاں پر، چار چار مہینے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو داخل ہو گیا، مسلسل فیل ہوں اور کافی نقصان ہوا ان بیچاروں کا. اتنے میں ایک اجتماع ہوا، سالانہ اجتماع تھا، اس میں تخت بائی میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تیسرے امیر تھے ہمارے، وہ تخت بائی اجتماع میں آئے. پھر پنڈی اجتماع ہوا، ہاں جی، اس میں پنڈی کے اجتماع میں انہوں نے وہ سارے عربوں کا ہاتھ پکڑا اور حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا کہ حضرت ان کو پاس کرانا ہے. تو ان دنوں میں یہ طلباء کے تبلیغی کام حضرت مولانا صاحب کی زندگی میں، اس کا نگرانی میں ہی کرتا تھا. حضرت مولانا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ یہ برخوردار ان کو حضرت جی نے میرے حوالے کیا ان طلباء کو کہ ان کو پاس کرانا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جی ان کا پاس ہونا بہت مشکل ہے. میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں، یہ سارا دن تو پھرتے رہتے ہیں کہ ہم گشت کرتے ہیں تبلیغ کا، پھرتے رہتے ہیں، پھر خوب تھکتے ہیں، پھر کر پھرتے ہیں، بولتے ہیں، پھرتے ہیں، بولتے ہیں، خوب تھک جاتے ہیں. پھر ان کو کہیں سے ان کو معلوم ہوا ہے کہ بے نماز کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا نہیں کھانا چاہیے، تو نمازی کے ہاتھ کا کھانا یہ خود پکاتے ہیں. ماشاء اللہ فی آدمی آدھا کلو گوشت لیا ہوا ہوتا ہے اور خوب رات کو اس کو تلتے ہیں، روسٹ کرتے ہیں، پھر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں. اس کے دوران پوری مجلس ہوتی ہے کہ شوف اذا انت انا ذهبت الى حیدرآباد ہونا ہا کزا وہا کزا وہا کزا. دیکھو جب حیدرآباد میں جماعت میں گیا وہاں یہ بات تھی، یہ بات تھی. شوف اذا انا ذهبت الى فیصل آباد ہونا ہا کزا ہا کزا. جب میں فیصل آباد گیا تو وہاں یہ باتیں تھیں. تو کارگزاری چلتی ہے، خوب کھانا پینا، خوب مجلس کھاتے پیتے ہیں، پھر آ کر یہ رضائیاں لپیٹ کے کتاب لے کر بیٹھتے ہیں پڑھائی کے لیے. یوں بیٹھتے آدھے گھنٹے کے بعد گرے ہوئے ہوتے، سکینہ نظر ہو جاتی. تو میں نے کہا حضرت یہ ایسے پاس نہیں ہوگا. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ان کی دنیا ٹھیک نہ ہوئی تو یہ تبلیغ میں نہیں چل سکیں گے. انہوں نے فرمایا تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریح تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت شیطان ان کو دین کے فکر اور جذبے کے تحت اپنے دنیا کے کام سے نکال رہا ہے. تو یہ سمجھنا ہم بڑی قربانی دے رہے ہیں، بڑی اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں کہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت ان کی دنیا کو ضائع کر دے گا. اس کا منصوبہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، شیطان کا منصوبہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. پھر جس وقت یہ فیلڈ میں آئیں گے اور فیلڈ میں نقصان اٹھائے ہوں گے، نائل ہوں گے، تو اس وقت پھر یہ آزردگی میں اور ڈپریشن میں جا کر پھر یہ دین کے کام سے بھی رہ جائیں گے. اور اس وقت اگر انہوں نے اپنی دنیا کی ترتیب کو درست کر لیا، ان کی معاشیات درست ہوئی یا سودا ہوئے، تو پھر یہ دین کا کام بھی سکون سے کر سکیں گے. معرفت اس کو کہتے ہیں بدلا صاحب، معرفت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے حالات کو سمجھ کر اس کے بارے میں ایسا فیصلہ کرنا کہ جو اس کے دین و دنیا آخرت سب کے لیے مستقبل میں درست ہو. جی اب انجینئر صاحب سمجھا میری بات کو؟ آواز آپ کو آتی رہی؟ آتی نہیں، شکریہ. اس کا نام میں بھول گئی. ہاں نیک محمد. چلیں نیک محمد صاحب نے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ایک اور پرانی یاد تازہ ہو گئی نا. حضرت مولانا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ کاکول اکیڈمی میں ہمارے ساتھی گئے تھے, سلیکشن ان کی ہوئی تھی, اور اس میں ایک نیک محمد ہے, اس کو نکال رہے ہیں. تو تم میرا خط لے کر جاؤ, فلانے کرنے سے ملو گے, پھر اس کے ذریعے سے ادھر جاؤ گے, پھر کوشش کرو کہ اس کا یہ رہ جائے. میں ان کا خط لے کر گیا, وہ متعلقہ کرنل صاحب سے ملا, پھر وہاں سے اندر گیا, اس کا جو میجر تھا, اس کا جو ٹریننگ دینے والا تھا, اس سے ملا. ان دنوں کاکول اکیڈمی پر قادیانی چھائے ہوئے تھے. جو کمانڈر تھا, ان کا کمانڈنگ آفیسر تھا عبداللہ سعید, وہ قادیانیوں کے مبلغ خاندان کا آدمی تھا, مبلغ خاندان کا آدمی تھا. اور جو میجر کا بالکل جسے آپ لوگ امیڈیٹ باس کہتے ہیں, وہ بھی قادیانی تھا. اور یہ واقعہ میرا خیال ہے سن 73 کا ہے, تاریخ شروع ہونے سے پہلے نا, قادیانی تاریخ شروع ہونے سے پہلے کا ہے. اچھا, اس میجر نے مجھے بطور طنز کے کہا کہ ہم تو یہاں سے نکال چکے ہیں, اگر آپ روک سکتے ہیں تو جا کر جی ایچ کیو میں کوشش کریں. اچھا, عبداللہ سعید جو تھا, یہ اس کا باپ تھا سعید احمد خان, یہ ڈاکٹر تھا, میڈیکل ڈاکٹر تھا, اور یہ جو ہے تو لاہوری قادیانیوں کا سمجھیں آپ کا کتب تھا. وہ اس کے بعد پھر پورے لاہوری قادیانیوں کا امیر اس کا بیٹا ہوا ہے, دوسرا جو ڈاکٹر تھا سعید پاشا اس کو کہتے ہیں. آج کل بھی لاہوری قادیانیوں کا وہی ہے, لاہوری قادیانیوں کا سربراہ وہی ہے. تو ان کا خاندان سربراہ ہوتا تھا لاہوری قادیانیوں کا. تو وہ اس طرح تھا کہ یہ تھا, یہ نیک محمد تھا, سلمان تھا, تین چار لڑکے داڑیوں والے ریکروٹ ہوئے تھے. تو عبداللہ سعید ان کو اپنے پاس بلاتا تھا, پھر ان کو پہلے خدمت کرتا تھا, پھر وہ کرتا تھا, پھر اسے. تو انہوں نے جو ہے تو اس طرح کیا کہ وہ جو تھا پہلے کوشش کرتا تھا کہ یہ دینی ترتیب چھوڑ دیں, داڑیاں منڈوا دیتا تھا ان کی اور وہ کر لیتا تھا. تو اس میں سلمان کو بھی نکالا تھا, اس کو بھی نکال دیا تھا جی, اس کی تو بےچارے کی داڑھی بھی صاف کرا دی اور نکلوا بھی دیا. یہ باقی چونکہ بیعت تھا سلطنت میں بچ گیا, لیکن نکالنے کا بندوبست اس کا بھی کیا انہوں نے. اچھا, یہ واقعہ جب گزر گیا تو ہم نے سارے بزرگوں کو بڑا فکر مند کیا. اور یہ ان دنوں میں وہ شاہ صاحب نہیں آیا ہوا, بری فوج کا سربراہ قادیانی, اس کا بیری کا سربراہ قادیانی, ہوائی فوج کا سربراہ قادیانی, اور بری فوج کا ٹکا خان جو ہے وہ کمانڈر ان چیف تھا. وہ ریٹائر اگر ہو رہا تھا تو اس کے بعد پھر قادیانی تھا, عبدالحمید قادیانی تھا. بس تینوں سربراہ قادیانی جب تھے نا, تو یہ بالکل پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنا رہے تھے. خیر, وہ بزرگوں نے پھر فکر کی, نے کہا یہاں جماعت بھیجنی چاہیے, جماعت بھیجنے کی اجازت ہی نہیں, اب کیا کریں. تو دو آدمیوں کی تشکیل ہوئی, میری اور مسرت صاحب کی تشکیل ہوئی. تو اب ہم گئے, انہوں نے کہا وہاں اندر جانے کے لیے بھی, پہلے تو ایک کرنل صاحب تو نہیں واسطے سے ہم گئے تھے, نے کہا اندر جانے کے لیے جو ہے تو ضرورت پڑتی ہے. تو ان دنوں میں ایک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آ گئے. اچھا, پہلے ہی میں گیا تو میں نے ڈاکٹر کا نام لے کر, اس کے لیے بھی جو میں گیا تھا ڈاکٹر کا نام لے کر اندر, میں نے کہا ڈاکٹر کم از کم اس کے پاس اگر میں گیا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں, یہ آپ کیسے آئے, چائے پانی کا پوچھ لے گا اور مجھے دستخط کر کے دے گا کہ ہاں میرا مہمان تھا ہی. تو باقی وہ ایک تھا ڈاکٹر, وہ اس کے پاس میں گیا تو اس نے مجھے وہ میجر سے بھی ملا دیا اور اس نے سائن وغیرہ بھی کر دیا کہ میرا مہمان ہے. دوسری جب گئے تو یہ ڈاکٹر جو آیا تھا پنجاب کا تھا, یہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا. تبلیغی جماعت میں تو کام کرنے نہیں تھا, لیکن ان کا مرید تھا, تو اس وجہ سے اس نے میں اندر لے گیا اور اس نے آؤ بھگت کی. تو پھر ہم نے ان کو کیڈٹوں کو کینٹین میں جمع کیا اور وہاں ان سے بات کی, وہاں سے بات کی اللہ کی شان کے. بس وہ پیچھے تاریخ چلی, غیبی تاریخ چلی سن 74 کی, سن 74 کی تاریخ چلی, اور اس میں پھر اللہ نے ملک کو بچایا, ورنہ ملک جا رہا تھا. سبحان اللہ. پھر یہ وہاں سے نکل کر واپڈا میں آ گیا ماشاء اللہ. واپڈا میں اس کے پاس پھر ایک دن گیا ہوں بجلی لگانے کے لیے, یہ ایس ڈی او تھا, لیکن میرا کام نہیں کر سکا جی. چلو یہ بھی لطیفہ ہے, بڑا آپ کو سنا دیں. یہ بیچارہ کیا کرتا, سارا بینک میں رشوت تھی جی. تو میرا خیال ہے میری طرف سے سب کو کھانا اس نے کھلایا, شاید کچھ تکے وغیرہ کھلائے, لیکن پھر بھی میرا کام نہیں ہوا. تو پھر تو میں اس کو ایس ڈی او کو, ایک سی این کو, اور اس کے بعد پھر جو ہے تو سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو, سب جگہ پر میں گیا جی. بجلی نہیں لگی میری, گاؤں سے باہر نکلے تھے. تو گاؤں میں گیا تو ایسے میں نے وہ لائن مین تھا اس کو بتایا کہ, کیونکہ میں ہمیشہ ہی تیار کیا ہوتا میں نے کہ میں رشوت کے پیسے دینے کے بغیر کام کروں گا, خواہ میرا ایک سال لگ جائے دکے کھانے میں. تو اسے میں کرتا رہتا تھا, ہاں یہ دکے کھاتا رہتا تھا. تو گاؤں میں چلا گیا تو جاوید لائن مین تھا, تو اسے میں نے کہا یار بڑی کوشش کی جاوید, وہ تو بجلی نہیں لگ سکی ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں, آپ جو ہے تو پتہ نہیں 1200 روپے دے دیں یا کوئی 120 روپے زمانے میں ہوتا تھا, کوئی پرانا زمانہ ہے نا, اس کا سونا کوئی 100 روپے تولے والا زمانہ, ہاں جی 120 روپے کافی چیز ہوتے تھے جی. تو اس کو دیا اس نے بس پیکٹ, کہیں سے تار کھینچ کھینچ کر بجلی لگا دیے, وہ کمزور سی بجلی تھی. تو بعد میں پتا چلا کہ اس میں سے 20 روپے رشوت کے تھے اور 100 روپے ضروری تھے, تو اس نے لے ہی لی مجھ سے. کہا برا ہو برا ہو گیا. یہ خانقاہ کے لیے اب دعا کرتے رہتے خدا اللہ اس کی بجلی کا بندوبست کرے, کیونکہ بجلی ہوتی لیکن یہ ٹرانسفارمر لوگ جلا دیتے تھے روزانہ, ہفتہ ہفتہ بجلی نہیں ہوتی تھی. تو اللہ کی شان کے پھر کوئی ان کا وہ بڑا انجینئر صبح کا کیا, اس کو کیا کہتے ہیں بڑے انجینئر, کیا پورے صبح کا جو ہوتا ہے, بس اس کو اللہ نے کوئی گہرا مارے آگے تو اس نے ٹرانسفارمر لگا کر دیا. ہاں ان اربوں کا پھر دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے جوڑ والے آدمی کو اپنی بات یاد ہے نا. تو میں نے حضرت مولانا صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکوں کو بٹھائیں, کہیں کہ آپ کی ابھی جو نومر ہو تمہارا جو ہے تو تبلیغ کا کام ساری عمر کرو گے, اس وقت تم جتنا بزرگوں نے تمہارے لیے نصاب مقرر کیا ہوا ہے اتنا کر کے باقی اپنی پڑھائی پر زور دو, تاکہ اس وقت تم حاصل کرو اپنے مستقبل کے لیے کچھ حاصل کرو, ہاں جی, اور اس کے بعد پھر جو ہے خوب آسودہ کام کر سکو. واقعی لڑکوں کو سمجھ آئی, بیٹھے احمد کی انہوں نے امتحان پاس کیے, آپ بڑے بڑے افسر ہیں اردن میں, ہاں بالکل بڑے بڑے افسر ہیں, شاید آپ ریٹائر ہونے کے قریب ہوں گے. تو ابھی بھی 2-3 سال بعد پاکستان کا دورہ کرتے چکر لگاتے میرے پاس آتے ادھر. اب یہ امیر صاحبان تو ہمیں قریب نہیں چھوڑتے نا بھائی, عبدالوہاب صاحب سے لے کر متین صاحب تک سارے, لیکن وہ کہتے کہ ہم ایک ادھر مولانا راشد صاحب کی قبر پر ضرور جائیں گے اور ایک مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہو. یہ پھر روک نہیں سکتے ان کو, نہ قبر پر بھی نہیں جاؤ گے, اس سے ملو گے بھی نہیں. سبحان اللہ. اب پچھلے سال جب آئے تھے نا, یہ سردیاں نہیں میرا خیال ہے شاید یہ کوئی نومبر دسمبر میں آیا تھا, تو میں ملنے کے لیے چلا گیا تو ان کا شورا کا آدمی آیا تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے آ گیا ہے, کہ کھانے پر ہی بیٹھے گا, اب کھانے کی بھی دعوت ہے بزرگ مہمانوں کی, یہ کہاں سے آ گیا آپ پھر آئے. تو میرے کہنا میں بیان سننے کی نیت کر کے آیا ہوں, نہ جو ہے کام کی نیت کر کے آیا ہوں, میں فقط اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے ان کی جو ہدیہ لایا ہوں اس کو دینے کے لیے آیا ہوں, بس ہو گیا السلام علیکم جائے. بہت مدین صاحب کہتے اونچی نیت کو چھوڑ کر چھوٹی درجے کی نیت کر لیا. آپ بھی ساتھ تھے؟ میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا. اچھا کامران برہان دو آئے تھے. تو ان کو مستند بٹھایا, ہم نے پیر دبائے ان کے, پھر شاید کوئی ہدیہ وغیرہ کی بھی دینے کی کوشش کیا جی. اور پھر نے کہا کہ اب یہ کہ اب کیا کریں, اب ہم اپنے اجتماعی کام کو چھوڑ کر آپ کے انفرادی کام میں کیسے جا سکتے ہیں, کیا آپ کے لیے وہ اجتماعی ہے اور ہمارے لیے انفرادی ہے, یہ ہمارے لیے اجتماعی ہے اور آپ کے لیے انفرادی ہے. تھوڑا حیران ہو رہا یہ بہت خطرناک بات. اجتماعی سے کہتے ہیں کہ میں نہ وہ نہیں ہو سکے گا تو میرے لیے اجتماعی ہو گیا, اور جیسے میں نہیں وہ ہو رہا ہے تو میرے لیے انفرادی ہے. لا الہ الا اللہ.